Book 2 100 100 100 الظروف Adverb Adverb حصل مرة لم يحصل قط Någon gång Aldrig Någon gång Aldrig هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Har ni varit i Berlin någon gång? Har ni varit i Berlin någon gång? لا, لم يحصل قط. Nej, aldrig. Nej, aldrig. أحد, لا أحد. Någon, ingen. Någon, ingen. أتعرف أحدا هنا؟ Känner ni någon, några här? Känner ni någon här? Känner ni några här? لا, لا أعرف أحدا هنا. Nej, jag känner ingen, inga här. Nej, jag känner ingen här. Nej, jag känner inga här. مازال لم يعد. Ännu längre. Inte längre. Ännu längre. Inte längre. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Stannar ni ännu längre här? Stannar ni ännu längre här? لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Nej, jag stannar inte längre här. Nej, jag stannar inte längre här. شيء آخر. لا شيء أكثر. Något mer. Inget mer. Något mer. Inget mer. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Skulle ni vilja ha något mer att dricka? Skulle ni vilja ha något mer att dricka? لا. لا أريد أي شيء آخر. Nej, jag skulle inte vilja ha något mer. Nej, jag skulle inte vilja ha något mer. شيء حصل. لم يحصل. Redan något. Ännu inget. Redan något. Ännu inget. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Har ni redan ätit något? Har ni redan ätit något? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Nej, jag har inte ätit något än. Nej, jag har inte ätit något än. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Någon mer. Ingen mer. Någon mer. Ingen mer. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Skulle någon mer vilja ha kaffe? Skulle någon mer vilja ha kaffe? لا, ليس من أحد. Nej, ingen mer. Nej, ingen mer. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.